أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سيرة رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام في جتا بيني جن نجوان بلاكي ni imam musa ibn uqba rahmatullahi alayhi cité won na ñooñu ñoy ñi dajé won ak yonnati bi alayhi salatu wassalam ta bokkon ci wa ahlu madina di wa yathrib ginaaw bi ñu gisé ñi nga xam na ñom la imam ibn saq waxon na ñom 6 lañ gisone nañ né imam musa ibn uqba rahmatullah alayhi dana won 8 lañ ci ñooñu nak lañ nekkon di def sen tarjuma radiyallahu ta'ala anhum wa arbahum kon mom imam musa ibn uqba rahimahullah dana won ñom 8 yoyu bim ñu leen di citel dana muad ibn afra la won وأسعد بن زرارة ورافع بن مالك وذكوان بن عبد قيس وعبادة بن الصامت وأبو عبد الرحمن يزيد بن ثعلبة وأبو الهيثم بن التيهان وعويمة بن ساعدة نونك نجي مونتي أبو عبد الرحمن دي يزيد بن ثعلبة من موم دانك ترجمة موم دانك وخون ناني ماتو صاح بن لين سي الإصابة بو إمام الحافظ ابن حجر كون جيناو كوكو مونيوون كون موم إمام موسى بن عقبة رحمه الله جيناو أبو عبد الرحمن دي يزيد بن ثعلبة mone ki nga xamne mo koku mo len jurom benelon mone jurom ñaar bi bokon ci mbolo mom moy abul haytham ibn tayyihan moy abu haytham ibn tayyihan mom nak turum mo don malik la tudon moy abul haytham ibn tayyihan mom moy ibn malik lawon malik la tudon amna ñu ne at-tayyihan dakantal lawon waye turum moy malik mom nak mu ngi gina siwe ci niñ ko don dakantale di ib abu abul haytham ibn tayyihan abul haytham mom ibn tayyihan nonu la ginnona siwe amna tamit ñu ne turam abdullah la way li nga xamantene ni mom moy li gina siw moy ne malik la tudon di abul haytham malik ibn tayyihan ibn malik ibn atik ibn amr ibn abd al a'lam ibn amir ibn zawara al ansari al awsi mom kon imam musa ibn uqba rahimahullah kon bolé nako ci ñi nga xamné ñoo jëk dajé wa lamsar ñi mu jëk dajël mom alayhi salatu wassalam ci juroom ñett ñom ñim ne juroom ñett lañ mom meedi ibn tayyihan mom nak fekke na bi yonanti bi alayhi salatu wassalam dal di gaddaaye laata bobu ci bay'atul aqaba yoyu mom fekke na budé ci waxu musa ibn uqba kon fekke na yeb da mom nekkon na naqib bani abd al ashhal mom mi dafa nekkon ki nga xamne mom lañ falon mom lañ tabon ci nuqaba yoy yonnati bi alayhi salatu wassalam ne won tanal ma ci seen bir legi wax ko ci bay'at bu mujju bi al aqaba bu mujju bi ne len tanal len ma 12 personnes yo xamantene ni ñom ñoy ñu woor ci yeen ñoy nekk ñi nga xamne ñoy responsable mbolo mo ne ci yeen wa ansar mom mi mom ak usayd ibn Hudayr ño nekkon naqibu wa bani abd al ashhal bok dekk ne ci wa ansari mom nak imam ibn ishaq neena mom min bali moy dane abul haytham mom ci wa bali la bok ci ben wa som fofu la mona min bani amr ibn haf ibn quda lolo tax ku melni borom siyaru a'la min nubala bi imam az-zahabi rahimahu allah ta'ala momit lolo wax ne min bani haf bob dafa topuli imam ibn ishaq wax kene mom abul haytham ibn tayyihan radiyallahu ta'ala anhu ci ñooñu la bokkon mom nak di abul haytham bi nga xamantene ci la yonnati bi alayhi salatu wassalam daldi ñew fofu di yasrib muju nek madinatul munawwara ala sakinha afdalu salatu wassalam xex bi ñeek di ghazwatu badrin mom mi fekke non nako di abul haytham ibn tayyihan ci li nga xamantene lol la imam musa ibn uqba jele ci imam ibn shihab mune bokku na ci ñi nga xamne fekke nañ badar ta fekke nañ al aqaba moy aqaba yeb mom mi fekke nako di ibn tay malik ibn tayyihan ñu gën ko xam ci abul haytham ibn tayyihan bude sa imam ibn shihab rahimahullah mom dafa ne mom moy ki ñeuk jaayante ak yaronte bi alayhi salatu wassalam bis bobu ci yawmul aqaba mom mi di ibn tayyihan rahmatullahi alayhi mom nak amna xew xew bu mag bo xamne bo xewon digeunte mom yaronte bi alayhi salatu wassalam ak mom mi ak sayyidina abu bakr nak sayyidina umar ibn al khattab bo deme ci thumma la tusaluna yawma idhin anin na'im yonanti mi alayhi salatu wassalam comme ni nga xamantene non la imam muslim rahimahullahu ta'ala dal di solo ci sahiham jele ko ci sayyidina abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu mom muné خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات يوم أو ليلة فإذا هو بأبي بكر وعمر فقال ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة قال الجوع يا رسول الله قال وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما قوموا فقاموا معه فأتى رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته فلما رأته المرأة قالت مرحبا وأهلا فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين فلان قالت ذهب يستعذب لنا من الماء إلى آخر الحديث كان إمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى dafa solo jele ci sayyidina abu hurayra radiyallahu anhu mun yonenti bi alayhi salatu wassalam dafa genn ben beccuk wala ben goudi muné bi mu genné mom alayhi salatu wassalam fa idha huwa bi abi bakr wa umar bi mu genné kërëm genn ci biti gis sayyidina abu bakr nak sayyidina umar mo xam amana beccuk la won wala goudi la won fa qala mom yonent bi alayhi salatu wassalam dal di len laaj ne len ma akhrajakuma min buyutikuma hadhihi as-sa'a ne len ana lan mo len genn ci sen keur yi heure bi lan motax ngeen genn heure bi ma fekk len ci waxtu wo xamne danaka lu anormal la ngay len di fekk ñom ñaar ci biti nonu ñomit ñu dal di koy tontu ne ko qala ki mi nga xamantene moy deggu gi nga xamne mom la sahabatul kiram deggo won waye même époque bobu deggu gi nga xamne mo xewon ta lolou lañu upp melone muy deggu ñune yonnati bi alayhi salatu wasalam qala al-ju'u ya rasul allah ñune ñun nak liñu genné de dang ko bëgg xam moy xif xif de motax ñu genné suñu kër yi nek nga gis ñu ci mbedd mi ni Allahu akbar gis ne ñom lolo len taxa genn ndax xif day dakk ni tey keur ndax xif fo xamantene ni ya fa wara joxe lek te tek ci bo xife moy li wor moy ñi ngay dundalit xif nañu nek nak au lieu nga nek di len xol nga genn ne amana ma ami dara genn noy def nek ci mbedd mi neena mo na ñom ñaar ñu ne ko al ju' ya rasul allah ne ko ah ñun de xif mo ñu genn yow ndaw yalla li alayhi salatu wassalam momit mu dal di len tontu ne len wa ana walladhi nafsi bi yadihi la akhrajani alladhi akhrajakum qumu munelen mom alayhi salatu wassalam wa ana ak manit man tamit khifuma genne ta mang koy watti ki nga xamanteni sama bakkan mo ngi ci loxom bi borom bi subhanahu wa ta'ala la akhrajani lima genne li alladhi akhrajakum lima genne moy li len genne yen ñaar qumu ne len jog len kon ñu gis ne ñom li len genne sen kel yi yeb ñom ñatti ñep moy ak khif oro taxone sayna ali ibn abi talib newon ñak law kana rajulan la qataltu ñak de wour naane budon ak goor lu guñu xam guy dund man ibn abi talib asadullah lil ghalib ali ibn abi talib radiyallahu anhu muné konon ta kon dina ko ray moyu khif motax muné len man mang koy wacc gi nga xamne sama bakkanang ci loxom lolu yi day wone ne liñuy téré wat go wat moy ne gis nañ na yenen tima alayhi salatu wasalam wat gi mu wat moy ne nekul ne dafa wat ndax ngir ñi dañu ko baña gëm ak muy gina fédali dedet waye don na wat mom alayhi salatu wasalam ci ay anam ci ay jamono yu bari ak ay xew xew yu bari motax mune walli nafsi bi yadi watna ko ci nga xamantene ni sama bakkan mo ngi ci loxom mom ali saatu wassalam lima genne moy li len genne yi ñaar moy lima genne kon lolu la yonent bi ali saatu wassalam doon dundé nga xamne ñun mom bari wul ko xamantene ni gi nga ñak lo lek ba lol dal la dede frigo yaangi fess del waaw lepp ngi fess waye sa ko ciéb yaangi fi lepp bi patié lepp waye tay liñu gina mëna kaas ñom de dama ñor fenn bi kaas wala nan li waye dañu genn amana yalla defal leen xiwa mo ne leen nak kon ko mu kon jog leen faqamu ñu daldi dok maahu and ak mom alayhi salatu wassalam wa radiyallahu ta'ala anhuma a biñu joge fa atara julan min al ansar mu daldi dikkel mom alayhi salatu wassalam ben goor bu bok ci lansar yi ñew set ci ñew ben ci ben goor bo xamne ci lansar yi la bok di ben ansar yi mune fa idha huwa laysa fi bayti waye bim deme mom fekkul gor gogu ci kërëm fekk ko fa moy ñew na nuyo ah waye gor ga nek fa mune fa lamma ra'athu al mar'a ba soxnaay gor go gele bok ci lansar yi nak biñu gisé biñu gisé na yenen ci alayhi salatu wassalam moy ki nuyo ah qalat mune ko marhaban wa ahlan moy bienvenue tatagal nañ la ak sil ci jamm entrée fa qala laha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ayna fulan yenen tibbi alayhi salatu wa salam niko ana ji ha niko ana laj ko moy jekkeurum niko anamu ana diw a ndaw si niko mom kat da fe newul ذهب يستعذب لنا من الماء ne mom de dafa dem don ñu utul ndox mu neex ngir lo xamanteni mom lañu mëna nan fi ni ci kër gi lolu ko na ci xéewal yi nga xamne mom lañu yalla defal da duñu jeex muy robinet foné dok ce que am ci yu bari am ko ci salle de bain am ko ci cuisine am ko fepp bu xéewal bobu banal go mu banal yi xéewal yi banal yi nit ñi duñu ko sant alors que lolu mo gina jar ko sant ndax ndox moy dund adina bi ñu nek bari na fi nit ñoo xamanteni ni buru ñu am ndox ay kilomètre kilomètre dinañu ko dox dem ci ndox mo xamné ay tiem wala ay siyan difa utom ndox comme ni nga xamné non la xewoon fi ni motax mo ne ko mom zahaba dafa dem mom genn na kat dem waye ngir utal ñu lo xamantene ni moy ndox mu neex yasta'dibu lana min alma bi nga xamantene kon lool la ko wax ñom ñu tok amna ci benen riwaya yaronte bi alayhi salatu wassalam dafa ñew nuyo ndaw ci dal du koy fayu ko mu nopi mu dal di nuyo wat mu ndaw ci nopi fayu ko mu nuyo wat ndaw ci nopi fayu ko legi comme que ñetti jot na nak ah ta lool mom la suñu borom digle ta lool la yaronte bi alayhi salatu wassalam jangale mom ci bopam mu ñu nara dem ndaw ci taw ci dal di fay mu nako dama muy ñett yoon mu nako deggon nako waye ma la nopi won ndax bëgg ngay continuer di ñu ñaanal ndax assalamu alaykum la doon wax yalna jamm nek ci yeen ndaw ci bañ nak ñaan gogu ndak yonentu bi alayhi salatu wasalam di ñaanal wa kërëm mu dal di nopi bané mu ko waxe ñett yoon li gis ñooñu seen fiñu soré won ni doon gisé ni mu soré moy né ñaanu yoonentu bi alayhi salatu wassalam di leen ñaanal jamm guuy and ak du sax dak guuy nekk ci seen kaw wa kër goom mo taxon ndaw si neewon man loolo tax wuyuma la waye mu entré leen ñu aksi mo laaj ko nako ayna fulan naka sa borom kër mu neko mom kat dafa dem ngir outal ñu ndox dafa outi ndox gis ne tamit bokku ñoon ñi nga xamanteni ni tamit ñu reey lañ woon ba nga xamne moy de ñu naan ah non robinet yi teñ na wala ndox benen quartier la am da ngay gis ñun mom loolu lañ tam moy ni jigen ñi rek ko koy yenu waye loolu bu dey it loolu seen aada dara newu ci waye nak bu dey man ñu ko yow ta nga man ko yow wax deug yalla nak nga def ko mo gën ta nga baña reuy comme ni sahabi ansari bi def dem defari dem outil ndox yaronte bi alayhi salatu wassalam wa sahibahu abu bakr wa umar radiyallahu ta'ala anhumā wa arḍāhumā tok diko xaar di nek koku di borom keur gi ñew bi nga xamantene ni mom aksina mun il ja'al ansari ñew toge non rek mu daldi aksi mom borom keur gi radiyallahu anhu fa nadhara ila rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa sahibayhi radiyallahu anhuma thumma qala alhamdulillah ma ahadun al-yawm akrama ma ahadun al-yawm akrama adyafan minni bi nga xamanteni ci la aksi rek xol gis yonentima alayhi salatu wasalam ci bir keur gi gis sayna abu bakr sayna umar radiyallahu anhuma mudaline alhamdulillah hay way ma ngi sante yalla way mbollem façon yuñ ko meuna sante ma ahadun amul kenn tay al yawma tay akrama adyafan kuma gina teral ay kuma gina tedd ay gan minni ke man akbar mu nek manqaba min manaqib hadha al ansar bokku ci jaloray ansar yi bi may yiko suñu woro may yaronte bi alayhi salatu wassalam ak ñaar ñi nga xamne ñoo gën ci xéet yu ginnaw mom muy sayyidina abou bakr ak sayyidina umar ñu ñew kërëm diko sersi way fan lu nit di amé gam yu toll nonu loolu mom adina bam daj moy manon ko am motax lu lo ku amul loolu mom moy ne waji koku ku koy am mom mo la gina ki le bes bobu motax mo ne alhamdulillah ma ngi sante yalla ay way ma ahadun yawm amul kenn tay mom bis tay mom man na dem fure mom dal ko fay wax ta taw amul kenn tay ko xamanteni ni mom moma gina tedd ay gank man summan talaqa ginaaw gi mu dal di dem mom andil len ay tandarma andil len tandarma jo xamanteni ni ju waw ak ju moy tiaru tandarma andil len tamit tandarma bo xamne dafa noy am tamit bo xamne dafa wow andil len ak lek tegal len ku faqala munelen kulu min hadhihi lek len ci li anatanda yeen commencé len rek ngeen commencé gul ci tandarma ji ju noy je ju wow ji tamrun waratun bi nga xamne tambale len ci man ma daldi préparer ben affaire pour mom bi nga xamanteni lool la def ginaaw gi mu dem dem ci gatti gi wa akhadha al mudiya mune mu daldi jël ben paaka al mudiya comme li sayna abu hurayra radiyallahu anhu wax ne amna ben hadith mune man mom mudiya xawma won lu muy tek xawma won lan moy mudiya bi yonnati bi alayhi salatu wassalam dako wax ñu laaj ko mom mune moy paaka moy sikki nak yoy mom moy paaka moy bo dañ ko gëna xam nak ci wa habasha dañ ko don ki mune mudal mudiya mudal habasha mune kon mudal di jël mudiya moy wa dinaw bim leen joxe lolu na tay bu won tay dañ nan moy entrée bi cari tandarma ju wo ak ju toy mu jël paaka bi fa qala lahu rasulullah ngir dem xol ci gattam yim yor dal li len ci ganale bi muy dem nak yor paaka bi yonnati bi alayhi salatu wasalam ne ko iyyaka wal halub ne ko ma ngi lay moy tonu ko lo bul moy bul rendi xar mo xamne da bari soow xar mo am soow moy moytul xar mo xamne dafa am soow moy comme xar muy nampal xar mu nampal wala bo xamne dina ko jariñ ci soow munako bobu mom moy bu ko tejji ko bu ko rendi fa zabahalahum mudal di len rendil ci gatti ben fa akalu minashati wa min zalika al'izq wa sharibu ñu daldi mo dal leen koy rendil togal leen ko bam bax ñu daldi ci lek ñom ñet alayhi salatu wassalam wa radiyallahu ta'ala anhumma daldi nan ci ñeex mi lekkale ci tandarma joju bi nga xamantene nak ci luñu sour bi nga xamantene ci luñu sour falamma shabi'u wa raw qala rasulullah bi nga xamne nak lek nañ ba sour nan ba mandi yonnati bi alayhi salatu wassalam ne len li qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam li abi bakr wa umar yonnati bi alayhi salatu wassalam wax abu bakr sayna abu bakr sayna umar radiyallahu anhuma ne len walladhi nafsi bi yadi la tusalun an na'im hadha al-yawm يوم القيامة أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم مؤمن ينتبع عليه الصلاة والسلام سيدنا أبو بكر سيدنا عمر ما نجي واتي كي نخمن تلني سما بكر مونجي تلوخم دي لتسألون وات ناني ديسنا لك عن نعيم هذا اليوم ki xewelu bes bi ñu nek mu tandarma yi ñu leen tegal ju waw je du noy ji wa ak ju toy ji waye tamit gatt gi ñu leen rendil ñeen lek ci ba sour ba naan ba mandi ba ñu wacc ci nga xamne sama loxo mu ngi ci bakkanam sama bakkana gi ci loxom ke ne dinañ leen ko laaj euleuk ngeen rendre compte ci mbir mom Allahu akbar hein melen akhrajakum gennena len min buyutikum ci sen keur yi al ju' sen bir keur yi de li len fa genne moyu xif summa ginnaw gi lam tarji'u delu ngeen seen keur yi hatta lulul asabakum hadha an-na'im ba ngeen genee delu watu ngeen seen keur yi lulul xewal gi dal di len dab muy xewal jo xamne ci yalla lu joge mo len ko defal kon moy yaronte bi alayhi salatu wassalam dal di len jangal lu am solo moy ne xewal yi ni ñu nekk di ci feey buñu fa ne amul dara da ngay banexu rek dem sa yoon mu jeex ah non non non moy ne yalla dina la laaj agn bu neex bi nga agne won noko resale xam nga da ngay gis gaay woro wor ba koor gi waji jeex dernier jour bi ñu ne tabaski korite ñu agn ba sour rer ba sour jallu soranu wala ciosan wala yoyu dansin bu len neex après dem nek fay tiaxan moy lek gogou yalla xewal len moy besu mbecte bes bo xamne dañ ci wara sante yalla li nga xamantene mom la def koor gi ñu fekke ko bam jeex ta amna ño xamne fekke won nañ ko daw fekke wuñ ko ren amna ño xamne fekke nañ ko sax waye yalla mayu len xewal ñu dal di koy man di taxawé muy farata bob di koor muy xewal gum len defal waye deful bañu woré dé deful defal len tamit xewal sabu ndog joté mu am lum len defal ba xewal yi bawan rawati na dernier jour bi mu jeex mu ne len sante len ma ci Eidul Fitr gaay dal di koy ubbé sante mballax lolu muy lu graw lo xamanteni ni xewal gogou yep mu len defal rer yek goy yep yalla dina len ko laaj ana fan ngeen ko resale won waaw motax mo waxon ci hadith ba tam nek ci at-tabarani ben tanku kenn du daldi yawmal qiyam kuñu dekil bo la nga yekiti ben tank genn sa bammel bala nga tek ben dinañ la laaj ci ñent hatta tusala an arba'in dinañ ko laaj ci ñent ko mu man ju doona waaw bokku na ci liñ lay laaj sa dundu gi mom fan nga ko jéxalé won sa dundu gi ci lan nga ko jéxalé won ta kula laaj foko jéxalé won xam nga né dinañ la laaj yow moy ci bir noko doon mëné est-ce que sa dundu mom mo doon affaire bi dal on est là on est sur terre il faut nak vivre notre jeunesse yalla né sa dundu gok fan nga ko jéxalé won wa an shababika sak ndaw sa jeunesse ana ci lan ci bir sa dundu gogou sa jeunesse bi naka nga ko don doxale est ce yow jeunesse ligue des champions nga won jeunesse football ak kadji bal be top ci yoyo wala jeunesse doxan kat yoyo mbaran kat yi gour kat yi est ce ci ñooñu nga bokkon wala ñi nga xamne ñom sen carrière ya ñu dal di koy def ci tiaxam ñu deg ñuy fété 25 ans wala 35 ans de carrière diiw Allahu akbar ban carrière carrière tiaxan carrière mumbai rumbai khumbai lol lañuy fété ay inconscient nit ñu xamul dara ño xamné sen bop yi kopp newu ci même boudé ño nek ministre wala luñ man di am ci xam xamu adina ak poste luñ man di am ak luñ man di ñak inconscient dem fessal len sen bërub yiñ koy woté né way ndax diou moy anniversaire lan lay anniversaire 30 ans de carrière yalla ne baxna bagn la ko laaj wa an shababika dinagn la laaj yonent ma lay saatu sa ne bokku na ci kat yiñ lay laaj sak jeunesse ara ci lan nga ko rappalé fi ma abla ana ci lan nga rappalé ce jeunesse gogo voilà moy ne yoyu wala rek hip hop bi ci hip hop bi la ko rappalé gis gaay ñom gëmlo ñepp ni mbir yi dal fofu la soit hip hop soit lamb di soit football yaalla ne baxna rek ku fi ñew dina la laaj ci jeunesse loko jéxalé won ba iblis leen nax naan leen grawul dox leen seen jeunesse bu ngeen démé bay waajé dé tuubi mukk da na fogné mom ñak na fayda ce tour ce dundu gi yeb fala yalla soxla fala l'islam soxla mom mu soxla la iblis nga dem ci terrain wu iblis di jouer ba dara dessaw lolou dul de mu bayil ak yalla ne la demal ci l'islam muko dede demal ci l'islam nak tekkuul ne waji yefer la won moy ne julit bu sagan la won ta lolou la waxon ne la am la an jahannam min al jinnati wala la ughwiyannahum ajma'in ne won yalla mangi watne dina len sank ñom ñep illa ibadaka minhumul mukhlasin ludul nak sa jaam yi nga xamne ñu sel lañ ñom dañ leena selal daño nangu tammi nek ci yoonu sel moy yi ni nga xamne mom la adina bi wote ci mumbay khumbay ta dara baaxu ji ñu man ko sol kon nak mo na la grawul nga fogné ñak na fayda baye ba dara déssawul ta mom néwon na limu bëgg moy safara bañ fa wit nga fogné après dina la baye même bo rutié ba dem sax nek ci jakkay da nan la jakkay ji légui lu fi yaq rek ya koy yaq waaw lepp lu fi yaq rek lu fi yaq ya koy yaq kom kom manuma ci dara ba nga ñew kay jakkay ji mom ya koy yaq bu ko defé ngay tuumal paayi fi fek daño wara sétat kess gi han bob ba légui defaguñ binata bina baxna indi fa ay dut tas jakkay gi ndax lan iblis ñakul fayda kon bokku na ci liñ lay laaj sa ndaw ana lan nga ko ci xewal mané sa jeunesse lan nga ko jéxalé acca waye tamit sa alal ana fan nga ko amé won gaay nga xamné aduna bi légui nga dégg nafiq munafiquna kubari al kibari ya taxaw nan ay fi mu né nafiq yu magi ku fi nara set du dagan do dundo kadit ay katch kat lañ yalla limu def ci souci def ci xewal yi liñu mëna dund ci lu dagan upp fouf yu bon yi ba motax yu bon yi dañ ko limal ndax lu bax yi mom nekku fi diko lim kuru minat tayyibat lek len ci yu tey yi ma razaqnakum ci nga xam mim ci nga xam ne mom lañ len xewal mom lañ len wërsegal yele mun innamal khamru wal maisru waxnu at hurima alaykum ad-dam wal maitu ad-dam wal maitatu wal lahmul khinzir limal nuyu bon yi ndax dañu de new lek fi nga xamne baxul lim len ndax li ci dess lepp dudul limu lim tamit sunna andiko comme mbam yi mbam sofie yoy yoy boko ci genné li ci dess lepp dagan na legi nak gaay ne la legi yow bëgg la gëmlo ko ne yu bon yi ñu lim ñom ñoo upp yi nga xamne seen bari way taxna yalla limu leen ndax yi dagan yeb buñ ko doon lim kon kamil bi day commencé buntu pikine ba ilde madeleine ta sax du jeex ken kon du fi nekk diko lim ñom ñu ne fay fi xam nga lan la yow dal fexel xol fa ngoy duggal rek fi ngay duggal alal gi dal mo am solo waye noko amé baxna nga dégg gaay no mana daane sa doole rek ñom ba tiaxan ba ami xaaliss ñune baxna yobbu sa yaay makka fam ni genn na la ci tabaxal ku keur gu bax nga fogné loolu ci alal do xamné dara daganu ci nga fogné loolu yow genn nga ci quoi nan damay def lu bax yaron tibbi alayhi salatu wassalam neena bokku na ci liñ lay laaj sa alal ji noko amé won waye ba nga ko amé ana fan nga ko duggal yeb de xewal yo xamné dañ leen koy laaj xam nga am lu dagan mom ben affaire waye tamit duggal ko fu dagan ay am lu dagan ba paré ñu dal di lay né yow yaay parrain wala marrain wu marrain wu ki bi dansine bi wala soirée bi wala anniversaire bi ga dal di jël 500,000 dal di fay door gaay dal di lay tatchu ne mom bokku ci mom wala mom lañ ndayele ki bi affaire bi lamb ji mom lañ ko tuddé mu jël fay million tek ñu nan drapeau diiw la ndax lan yow nga fakk ne sa alal joju même budé ni ngi ko amé won dagan na ni fim ko duggal baaxul lool nak dinañ la ko laaj fan nga ko amé won ak ban ko amé ana fan nga ko duga ñu gis ne kon xéewal yoyu yépp yalla da koy laj jam mo tax yaronte bi alayhi salatu wassalam ne len walladhi nafsi bi yadi la tusaluna an na'imi hadha al-yawm yawm al-qiyamah waangi watti ki nga xamne sama bakkan mu ngi ci loxom ne di borom bi subhanahu wa ta'ala ke dinañ len laj xewulu tay gi li ngeen fi lek nan ko fi yawmal khiyam dinañ len ko laj be sangam ba ngeen genné seen kër yi na xif wa la ngeen lekkon dinañ len ko laj motax nit lo duggal sa biir warna leer gis gaay yi len ni sax duñ bëgg laj ndax xam nañ ne buñ lajé xam ne affaire bi baaxul waxuñ la da ngay dem fune di laj nan ki dede mais tamit amna yenn soupçon wala nit yo xamne xam nga len ni ñom seen affaire mom dara doxu ci mom ñoñu nak da ngay prudent ci seen affaire lolu imam at-tirmidhi mom solo na mo solo li gina guddu li ni liñu wax ni yeb imam muslim ben parti la ci solo imam at-tirmidhi rahimahullah mom li mu solo dane ci bir hadith bi même hadith bi version wam dane hada والذي نفسي بيدي دا نيونتي مالاي صار سامي لا كي تك هذا والذي نفسي بيدي من النعيم الذي تسالون عنه يوم القيامه ظل بارد ورطب طيب ولا ورطب طيب وماء بارد وكان الرجل الذي من الانصار فقال ابو الهيثم ابن التيهان رضي الله تعالى عنه وارضاه imam at-tirmidhi rahimahullah mom mo andil ñu ci version mu ne yaronte bi alayhi salatu wasalam dalen ne dafa ne sayna abou bakri nak sayna umar radiyallahu anhu ma ne len hadha gis nga li walli nafsi bi yadi ma ngi wati bi nga xamne sama bakkan mu ngi ci sama loxo minan na'imi dafa bok ci xewal yi nga xamne alladhi yi nga xamne tusaluna anhu yawmal qiyamah dinan len ko laaj yawmal qiyamah moya munelen zillun bari dañena genn sen keur nek ci tangor wi zillun bari muy ker gu sedd ngeen ñew ñu accueillir len fi ci keuru ki ni ci ker gu sedd da dal waratabun tayyib ñu andil len tandarma yu noy ta neex ta tey wama un bay fek momin mu jeli ndox ba ñew seral ko jox len muy ndox mu sedd yi yep dinañ len ko laaj imam at-tirmidhi nak rahimahullah ci kiwam mom mu dal di wax koku kan la munañu moy abul haytham ibn tayyihan moy ki nga xamne mom la yenen tibbi alayhi salatu wassalam ni won keureum fek ko fa mom moyum la won muy suñu sang bi di malik ibn tayyihan ñu gën ko xam ci abul haytham ibn tayyihan radiyallahu ta'ala anhu wa arda motax ibn abi abdullah ibn rawaha dal li ci def ay abiyat yo xamne ku melni imam abd ibn abdul bar al andalusi rahmatullah alayhi andina abiyat yo ci at tamhid andina ko tamit ci al istizkar mom abdullah ibn rawaha bokon tamit ci wa ansar radiyallahu ta'ala anhu wa arda don tag ki nga xamantene moy abul haytham ibn tayyihan ci ganam yi nga xamne mom la amone ak mom li nga xamantene non la fa defone mune mom imam abdullah ibn rawaha ta bokon ci poet yonent bi alayhi salatu wassalam من فلم أرك الإسلام عزا لأمة ولا مثل أضياف الإراشي معشرا نبي وصديق وفاروق أمة وخير بني حواء فرعا وعنصرا فوافوا لميقات وقدر قضية وكان قضاء الله قدرا مقدرا إلى رجل نجد يباري بجوده شموس الضحى جودا ومجدا ومفخرا وفارس خلق الله في كل غارة إذا لبس القوم الحديد المسمرا ففدى وحيا ثم أدنى قراهم فلم يقرهم إلا سمينا متمرا كن موم دي عبد الله بن رواحة من فلم أرك الإسلام عزا لأمة ولا مثل الضياف الإراشي معشرا من عبد الله بن رواحة ما سمع جس لمن للإسلام ki teddange ci masuma gis peuple peuple bu man di don mu am teranga teddange gu toll ni l'islam amul ben communauté ben peuple bu mana am ci teranga lu toll ni yalla def jox len l'islam ngeen nek ay musulman masuma ko gis munayit waye masuma gis misla adya fil irashiy ma'shara masuma gis mbolo mu melni gani al irashi moy abul haytham da amna ñu ne min irash la bok gison nañu ci sira bi al irashi bobu ñewon makka don yoron marchandise al asim nawail dal di nangu ki wam ba pare fayuko fayuko affaire am quoi non abul jahlin bok abul jahlin dal di jël affaiream fayuko mu ñew wa quraysh ne ko demal ne ko gis nga goor geuleum ko fekk yonentou wala sar sa nek ci côté kaaba bu ñu ne ko demal nga wax ko ngir bëgg leena jaxase xol xam nañ ne abou jahli nak mom ni mu méré won yonentou wala sar sa ci tar mu ne demal ci goor geule yow comme que do ko ñew ngam abou jahli na jël seuf demal nga dem ci wa jëlé tok nga dal di ko koy wax moy testatul irashi bob mo ki ñu bokkon askan motax mu ne ko gisuma tamit wala misla adya fil irashi ma'shara masuma gis mboro mu melni ci ay gan masuma gis gan yu tedde ko gani al irashi bi di malik ibn tayyihan bi abul haytham melni ñu ne ko wa abdullah ibn rawah radiyallahu anhu me ñooñu gan yoy nga ne masulay na gis mbolo gan yu toll yu magge nonu ñooñal munen nabiyun ab yonent wa siddiqun ak ko xamne moy siddiqul umma di sayna abubakrin wa faruq ummatin ak ki nga xamantene mo takale digeunte deug ak tiaxan di sayna umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma وخير بني حواء فرعا وعنصرا موي نبي بو خامني يونت بو خامني موم خير بني حواء مو گن تي دومي اواي سونو مام حواء دي مام حواء اك مام ادم وخير بني حواء يونت بوم نيك دومي كي گن تي دومي سونو مام حواء عليه الصلاه والسلام فرعا وعنصرا فوكو تي واسوك اسكان noko man di nit ko man di jeul ci doomi hawaay yonnati bi alayhi salatu wassalam moy ki nga xamne mo ci gën askan mo ci gën fi nga xamne mom la bok mun fa wa faul miqatin wa qadri qadiyatin wa kana qada'u allah qadran muqaddara yalla dal di dajale def ñu depo ñom dajé moy genn biñu gennon mom sayna abou bakri nak sayna umar radiyallahu ta'ala anuma yonnati ba alayhi salatu wasalam dal di genn dajé ñom do xamné lolu lu yalla dogal la bu yagg wa kana qada'u llahi qadran muqaddara bu azar de dogal la bu yalla dogalon né lolu lay xew te yalla limu dogal nattu ko nimu ko natte ak nimi xewele am wa ila rajulin najidin yubari bijudihi shumus ad-duha judan wa majdan wa mafkhara mune ñom biñu genné ñu ngi dem ci gor go xamantene ni ku jambaré tabe ba tabe ngi di comme ni jant bi jant ndol wor ni nga xamantene ci lay dajé lepp di léral lepp ak maggaayam ak teddayam nonu le ki melon moy ibn al-haytham abul haytham ibn tayyihan di malik ibn tayyihan radiyallahu anhu ni jant bi mel non nga xamne tim lepp di leral tabe ci ñepp amul kenn ku ñaan ñom diw mom xaar rek ñom keur diw mom duma len leral edet mo na momit non la melo ci ak magayam ak poukere gi nga xamne mom la amone mune wafa lol rek la mom wajjo mune dede wa faris khalqillah fi kulli gharatin idha labisa alqawm alhadid almusammara mune ta mom nak yemul ci tabe rek ba melni jantu ndolor waye teddul rek yem ci waye nak kafali la won khex katula khalqillah bindefu yalla yi buñ len tege mom moy sen cavalier xex kat la won ci tolu xare bu mat fi kulli qaratin fu l'islam tege drapeau nga gis fa abul haytham ibn tayyihan nek ci ronga nek ci ñi nga xamne ñoy faris yu majji mune bu nit ñi solé sen mubu kom yi yu deuguer ñu taxaw jamar lo ci xex nga gis ko mom mu nek faris khalqillah na fa fadda wa hayya thumma adna qirahum falam yaqrihim illa saminan mutammara mune mom abul haytham ibn tayyihan bi nga xamanteni ci la ñew aksi da wax na la sank lan ke ne ñom biñu aksé alayhi salatu wassalam radiyallahu ta'ala anhu ma fekkunu ko fa waw mom nak bimu accé dafa nuyo dende moy liñu nan dendena la sama baye ak sama yaay nga xamne lepp jaay bakkanam nek ci khidma yonnentou bi alayhi salatu wassalam ak ñaari amna doowam yi diko di len ligéyal nuyo ba paré andil len li nga xamne moy li lek gim len di ganale mune waye nak bul fogg ne façon lek bu ne la len jox de non non non nekul joxulen lulul xarmu bax na len rendil ba pare yap wo mu dal di koy def ay mutamara yo xamne dañ leena dogi ci doga xamne du lo xam dang koy sax muy fess beñ dako dagate sa gemmiñ daggaté ko muy ay yap yo xamné yu dagg yu ndawa ndaw lolou la Abdullah ibn Rawaha radiyallahu ta'ala anhu wa arda daldi wax ci wax ko Abul Haytham ibn Tayyihan amna tamit yeneeni riwaya yo xamantene ni yu ñew la ci ki bi ni moy Abul Haytham bi la won di ibn Tayyihan رضي الله تعالى عنه وارضى مومن خيخو يونت بي عليه الصلاه والسلام ييب فكنكو موم ابو الهيثم بن تيهان رضي الله تعالى عنه وارضى فكنا عقبكم نيكو نينكو واخيون سي ديبي بي فكنا سي واخو موسى نوخ بكون رحمه الله موم ننا فكنا بو نديك بي بي نديك داجيك نيوم waye fekk na tamit li nga xamne na ci la ni moy ci topone ta naqib la won ci wa banu abdul ashhal mom nak de ibn haytham ibn tayyihan bi mom dafa nekkon ko xamantene ni ci genn adina nak dañ ci woute ci kagn la mom mi ci la genn adina mom di abul haytham ibn tayyihan ndax amna ñu ne dafa mu ngi genn adina ci l'an 20 après gadda yu yonnati bi alayhi salatu wassalam ci jamono khilafa sayyidina umar ibn al-khattab amna ñu ne l'an 21 bi la ci même riwa ci même ki nu mu tuddu bu khilafa sayyidina umar ibn al-khattab am ñu ne mom genn na adina ci mom gennul adina ci l'an 2021 amé mom mu ngi genn adina ci Siffin te Siffin ki khilafa sayyidina Ali ibn Abi Talib lawon رضي الله تعالى عنه وارضى لولو اي ووتلا كني مامي بان اني لا ген ادنا واي نك ان نيو خامن دني تاميت امنا تاميت ني ني ген ادنا مام بيمي ген ادنا تي جامونو يي كوم نيغا خامن نون لا ابو احمد الحاكم واخني نينا ني ني ген ادنا تي جامونو يي يونت بي عليه الصلاه والسلام mais wax nañ la né amna ñu né ci l'an 20 le guen adina ginnaw ci khilaf sayyidina omar am ñu né l'an 21 am ñu né mom fekk na su fiin da fa le guen adina waye mom abu ahmad al hakim rahimahullah da né mom amana li nga xamné moy li gina djub moy ke né l'an 21 ci jamono ki né l'an 21 wala 20 ci khilaf sayyidina omar ginnaw gadda yonentima alayhi salatu wassalam ci le genn adina amana lol moy li nga xamantene ni moy li gina deuguer moy li gina djub kanta imam salih ibn kaysan mom rahmatullahi alayhi mom dane mom mom dal ki mu ngi genn adina ci l'an 20 ci le genn adina mom ta lolou ابن ابي خيثمه مو مكو سولو جيلوكو سي صالح بن كيسان مو جيلوكو سي امام الزهري رحمه الله عليه ما نتي كون موم سي لا 20 كي خلاف سيدنا عمر غيناو غدا يونت بي عليه الصلاه والسلام كي لي ген ادنا موم دي ابو الهيثم ابن التيهان تورم نيكون مالك كي ليغا خامن موي لي غينا سيو والله كوكو كون مودون ابو الهيثم رضي الله تعالى عنه وارضاه وعنا به وجعل اعالي الفردوس مسكنه ومثواه امام موسى بن عقبه نيو غيناو كون ابو الهيثم بن تيهان كون موم لا ني موي سيتيم كيغا خامني مو بوكون سي مbolo مومو داجاوونا جننت بي عليه الصلاه والسلام mone nak ki nga xamne mo len mu jeel di 8e bi mone wa uwaym ibn sa'ida di uwaym ibn sa'ida mom moy uwaym uwaym la tudon ibn sa'ida di domi sa'ida uwaym ibn sa'ida ابن عابس ابن قيس ابن النعمان ابن زيد ابن أمية ابن مالك ابن عوف ابن عمرو ابن عوف ابن مالك ابن أوس الأنصاري الأوسي موم تيوا أوس لا بوكون امنا نا ньо خامني نينانيو ньо واخ لينين كني كوم امام ابن اسحاق نينا موم توسانام تيوا بالي لا بوكون مي با كوم ليغا خامني موم لا نيو واخ ني دا فا ام ووتي ko mom ndax dane won mom imam ibn sa'd dafa gis ne bokul ci wa aws mais mom halafa bani umayya ibn zayd dafa nekkon ko xam dafa dugon alliance ak wa bani umayya ibn zayd mom mi nak di uwaym ibn sa'ida comme ni nga xamanteni non la ko imam musa noqba waxe neena mom moy jurom ñettel ci ki nga xamne ki mujju ci mbolo mom nga xamne ño fekkon yonnati bi alayhi salatu wassalam ñom la yonnati bi alayhi salatu wassalam daldi won jekk dajel fofu moy wa ansar yoy mu dajalon ci aqabatu mina mom nak bi uwaym bi ibn sa'ida dafa bokkon ci ñi nga xamantene ni comme li imam dañu ne mom imam ibn saq dané uwaym bi mom la yaronti bi alayhi salatu wasallam bimu gaday ise ñew madinatul munawwara ala sakinha afdalu salatu wassalam daron def di bolé moy bolé yim don bolé entre ben ansari ak ben muhajiri di len bolé di len mbokk def ay mbokk ñu nek ay mbokk amma imam ibn ishaq mom dane uwaym bi yonnati bi alayhi salatu wasalam mon ko bole won ak hatib sayyidina hatib ibn balta'a radiyallahu ta'ala anhu wa arda mom lañ mom la mbokale won amna tamit ñu né dédét dédét ndax comme ni nga xamanténi ni du uwaym du abu adu hatib ibn abi baltaam la yonnentou bi alayhi salatu wassalam mokale won ak mom waye sayyidina umar ibn al-khattab radiyallahu anhu mom la bokale won ak mom ndax bolé len nga xamné comme que ñom dañ doon dooro joggé makkatal mukarrama ñu genn len ci seen alal yek seen mom yi ñu amone amatuñ dara wa quraysh depuyé len yonnentou bi nak alayhi salatu wassalam ngir tisse lien yoy ak ñu jappalé len ba kéra ñuy manal seen bop waye tam wan len dëkk bi ak yoy bañu mëna doxal seen bop di lijeentil seen bop am fuñ dëkkal seen bop mu boole won leen mu bokkon ci politique bi nga xamne mom la doon doxal comme ni nga xamantene non lañ koy gisse fofu fele buñu agge ci hijra yi hijra ila al madina insha allah taala na imam al bukhari mom dafa solo ci at fi tarikh pa ci sahih bi mais ci tarikham mune mom moy tarikhul kabir fala solo lol mom imam al-bukhari rahimahullah delo ko ci yono asim ibn suwaid mune degna as-safra bint uthman ibn utbah ibn uwaym ibn sa'ida qalat hadathatni jaddati qalat du'a umar ila janazati uwaym ibn sa'ida wa kana an-nabiy akha baynahu wa bayn umar radiyallahu ta'ala anhu mom kon imam al bukhari musolo ci tarikh al kabir rahimatullah alayhi muné ci yonu asim ibn suwayd muné mom asim ibn suwayd degna as safra bint uthman di safra di dombu jigen uthman ibn utba ibn uwaym di aysatu uwaym ibn sa'id muné sama mam dal dina may netali ken umar ibn al khattab radiyallahu anhu dagn ko wo ci janaza moy ci biñ koy dencé mom war ko julle joy ci ak neewam bu uwaym ibn sa'ida tayonent bi alayhi salatu wassalam mom mo len mbol bokale won def len ñu nek ay mbok mok sayyidina umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu wa arda mom nak uwaym ibn sa'ida bi dafa bokku ci ñi nga xamantene yonent bi alayhi salatu wassalam dane bokku na tamit ñi fekke badar be fokke da badar non seulement aqaba yi comme ñu ko gisee ni fekke na badar xexu badar waye fekke na uhud fekke na tamit khandaq am nañu ne mom nak yonent bi alayhi salatu wassalam da wax ci mom dafa am dañ ko laaj ci nako mais aya bobu nan dañ ko laaj ana ñan ñoy ñi nga xamne rijalun yuhibbuna an yatatahharu aya bob di wax na mi rijalun yalla de mom ay goor di tag ay goor yo xamne yuhibbuna dañu sopp lon an yatatahharu di lablu di setlu ñu la jonnati bi alayhi salatu wassalam wax ko ko laaj ko ne ko koku moy kan da lolu ñew na ci sahih imam al bukhari jaar ci yon imam az-zuhri mu jole ko ci ubaydillah ibn abdillah an abdillah ibn abbas an ibn abbas an umar mu jole lolou nono bokol ak bob bi imam az-zuhri moko wax mune mom ki dañu la jonnati bi alayhi salatu wassalam ne ko dane urwat ibn zubair mom moko netali nako me gor ñooñu alcorane di wax ñu sopp lol di lablu moy ñan ñoy ñan muné qala ni'mal mar'u minhum uwaym ibn sa'ida muné eskey bile guay eskey bile guay bokku na ci ñing may ñi ngeen may laaj ni nan ñoy ñan uwaym ibn sa'ida mom bokku na ci ñoon suñu borom di tag ci aya bob rijalun yuhibbuna an yatatahharu mom kon ñu gis ne bokku na lolu di man qaba bu reuy bo xamne won sayyidina uwaym radiyallahu ta'ala anhu mom dal dina koy am ñewna tamit ci sanad bo xamne bu da'if la yonent bi alayhi salatu wassalam ci ñu jele ko ci sayyidina jabir mais bu da'if la mune mom jabir deg na yonent bi alayhi salatu wassalam nan ni'mal 'abdu min 'ibadillah والرجل من أهل الجنة huway mom na sa'ida mom muné deg na yonnati bi alayhi salatu wassalam ne ci hadith bu da'if bobu kene ni'mal 'abd iskay bil jam bi jamu yalla min ibadillah bokku ci jamu yalla yi war rajul ak gor gi nga xamne min ahli aljanna bokku ci wa aljanna melni dañ nako kan muné moy huway mom na sa'ida moy huway di domi sa'ida radiyallahu ta'ala anhu wa arda amna nak ñune mom moy ki nga xamne mo ñëk utiliser ndox dal di ci bu démé ci wona gi moy ko ñëk utiliser motax yonnati bi alayhi salatu wassalam dal di wax loolu kené mom bokku na ci rijalun yoy yuhibbuna ay yatatahharu a mom nak sayna uwaym radiyallahu ta'ala anhu kon li gina deuguer moy ne mom mu ngi genn adina ci khilafa sayyidina umar radiyallahu ta'ala anhu ndax yonnentou bi alayhi salatu wasalam bim genné adina bi nga xamanteni ni ndax dafa am ñune dafa genn comme imam al-waqidi rahimahullah dané mom dafa genn adina ci jamono yonnentou bi alayhi salatu wasalam mais wax joju deugerul ndax li tax premièrement al-waqidi xamnañ mom matruk la tek ci benen affaire moy que ne imam al-bukhari rahimahullah dafa solo moy bi yonnati bi alayhi salatu wassalam genné adina moy ci hadithu imam abdullah ibn abbas te ñew ci sahih imam al-bukhari ci yonu az-zuhri mu jele ko ci ubaydillah ibn abdullah mu jele ko ci abdullah ibn abbas mom abdullah ibn abbas jele ko ci sayyidina umar ci waxt moy ci netale saqifa bobu amone fofu wa lamsar yi nekkon dajalo won ngir fal ki nga xamne mom moy jit moy remplacer moy nek khalifa yonnati bi alayhi salatu wassalam fofu non sayna umar radiyallahu anhu moko netali sayna abdullah ibn abbas ne bañi dem ak sayna abu bakr neena falaqina ak tamit kan ibn al-jarrah ci la andon ubayda ابن الجراح عامر ولا ابو عبيده عامر ابن الجراح رضي الله عنه نانا بيني ديم ني دال دي داي رجلان صالحان من الانصار نيا اور واني موم генول ادينا سي دوندو يونت بي عليه الصلاه والسلام نانا ني دال دي داجال نيا ني داجي نياري غور يو باخ تا بوكو سي وا الانصار بو اسماعيل موم مو دال دي دولي موم دافا كي سي صحيح امام البخاري رحمه الله موم تي روايام dafa mom al ismaili rahimahullah dafa yokune qala zuhri mun imam al zuhri neena fa akhbarani netalina mom kon bis nagn ne riwaya imam al bukhari bi kan la jar ci al zuhri imam al zuhri muné rahimahullah fa akhbarani urwatun zubair radiyallahu anhuma mom moma netali kene an ar rajulayn alladhayn laqiyahuma huma uwaym ibn sa'ida wa ma'n ibn adi mune man de imam az-zuhri urwat ibn zubair radiyallahu anhu ma momane ken ñaari goor yoy imam sayyidina umar radiyallahu anhu ne ñom lañ dajalol ñaan ñu bax ñoon ci wa lamsar moy ñoy huway ibn sa'ida ak ma'n ibn adi radiyallahu anhu kon ko gennu adina ci koku te xew xew bi yonent bi alayhi salam genné adina la xew mune ñaar ñooñu ñoom la kon lool day wone ne imam waxu imam al-waqidi bi degeerul bi moy li nga xamne moy degeer modul moy li degeer kon legi nak muy genn adina ci jamono sayyidina umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu comme niñ ko gissone ci riwaya bi imam al-bukhari dal di solo ci at-tarikhul kabir mune mom bi nga xamantene ni ci lañ wo sayyidina umar ci janaza moy ci robuk huway ibn sa'ida sayna umar ibn al-khattab dane ma musibat rayatun lin nabi sallallahu alayhi wa sallam illa wa tahta dhilliha huway munem mom sayna umar ibn al-khattab radiyallahu anhu ma musibat sampuñu ben drapeau ngir xex ci yoonu yalla yaronte bi alayhi salatu wasalam santul ben sample ben drapeau ngir jihad ludul ne uwaym ibn sa'id bi mu nga fa won moy présent nek ci soufu drapeau bobu wuyu wote yonenti baray saato sa buyu xex bobu nonu kon koku mom moy sayidina uwaym ibn sa'ida radiyallahu ta'ala anhu kon mu ngi genn adina ci khilafatu sayyidina umar ibn al-khattab kon koku moy sayyidina uwaym ibn sa'ida ta imam musa ibn uqba radiyallahu rahmatullah alayhi ne mom moy ki nga xamne mo mujju ci jurom ñett ñooñu daldi won jaayanta do daldi won dajje yonnati bi alayhi salatu wassalam kon radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu anna bihi waja'ala a'ali al-firdaws maskanahu wa maswa legi kon gis nañ ñooñu yo ñan kon imam ibn saq mom dana ñan six lañ fi ma zukira li ci liñ ko tuddal mu ne ñu won mo ñom ño doon ki ci ñeek mo doon as'ad ibn zurara di abu umama keneen ci ci top moy awf ibn al harith keneen ci ci top di rafi ibn malik ibn al ajlan ki nga xamne mo leen ñettel de ki len ñentel bok di khutbatun amir ibn hadida ki len juromel du uqbatun amir ibn nabi ki li mujju ci jurom ben wax di jabir ibn abdullah ibn riyab imam musa ibn uqba momit mom munañu won muad ñom 8 lañ kanu samaniya muné wahum muad ibn asra moy muad ibn asra ki ci tagu di ashad ibn zurara kenen ci di rafi ibn malik kilen ñentel di zakwan ibn abd qais kilen juromel ni ubadah ibn samit kilen jurom benel di abu abdurrahman yazid ibn thalaba ki nga xamantene mo len jurom ñaarel di abul haytham ibn tayyihan ki nga xamne moy len jurom ñettel te moy ki mujju di uwaym ibn sa'ida te mom lañ gis legi ñu ne nak ñom di abu di ibn saq ak musa ibn uqba mu ne fa aslamu wa wa'aduhu ila qabil mu ne ñom nak kon ñu tuub biñ dajé yonnati bi alayhi salatu wassalam non ñu dal di tuub dugg ci l'islam waye jox ko rendez-vous ci at mi di ñew amna nak ñu ne kene dajé bi ni ci année 11e année bi la xew lolou amna ñu ko wax né ci 11e année bi ki nga xamné borom as-siratu an-nabawiyya fi dawil masadir al-asliya hafidhahu Allah mom dané lolou imam ibn hisham moko solo bi sanadin hasan kene mbir mi ci 11e année bi man nak gisumako ci ibn hisham waye da kontewul comme que lolou wax man gi xolna ibn hisham mais gisuma mu tuddu atmi que ni atmi ci 11e année bi la won waye moy ne gisumako tekkiwul ne amul ta ligey bu am solo la def kon dañ nan kon ci kaw lolou ta neena ci sanad la bo xamne bu hasan kon dañ nan que ne bay'atul aqaba moy ci wala ci kaw ñi ne li moy bu ñeek bi moy dajé bu ñeek bi kon dañ nan ci 11e année bi la amone ñom nak ñu daldi tout daldi koy dik mom yonnati bi alayhi salatu wasallam ne ko ba dewel ila qabil faraja'u ñu daldi delu ila qawmihim ci seen ñoña moy wa yathrib delu seen dekk fad'awhum ila al-islam ñu daldi won ak seen ñoñ ñi bañ démé passif ñu tok di xolé waye dañu dem commencer lu bax li nga xamné mom lañu gis te duggu ci te yahudi doon len ko tekkoo doon len ko wax waye tamit xex yi nga xamné takarna sene bi ci mujj moy boas waye nañu gëm duggu ci l'islam bu ko defé suñu problème yoy jeex waye ñu nekk ñi nga xamné ñoy ñeuk bokku ci ñeuk wuyul yonnati bi alayhi salatu wassalam ñu commencer nak di def di wër di woté ci l'islam ñom ñoñu di jurom ñaar yoyu jurom ben yoy wala jurom ñett yoyu selon imam mohammed ibn saq ak imam musa ibn aqba legi ñom nonu kon la dajé bu ñëkk bi dal di jéxé ci jotaay bi di ñëw inshallah ñu dal di gis li nga xamné mom la imam ibn saq tuddé bay'atul aqabatil ula tayeneen ni japp ko bay'atul aqaba athaniya ndax bi ñu genn lañ def premier bi loolu lañu wara gis moy ñi biñu démé woté seen dëkk di wo seen wa ñoon ci l'islam ban résultat la joxé ak biñu dikké ci yonnati bi alayhi salatu wassalam nan la fa démé nan la seen dajé ñaarël bobu joxé loolu lañu wara gis insha allah ci jotaay bi di ñew wallahu ta'ala a'lam وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين